اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَهْلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَدَدِ كُلِّ دَائِمٍ وَدَوَائِمٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ كَثِيرًا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَهْلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أرض اللهم أن الصديق أبي بكر الفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار احشرنا معهم بلطفك آمين اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم İbadallah, Allah'ın kulları, kulluğunu idrak etmiş Allah'ın huzuruna gelmiş Allah'ın kulları, yeme içme imkanına sahipken ağzını, gözünü, dilini kapatan, tutan, Allah'a inkiyadını gösteren, kasmasını izhar eden, bende bulunduğunu izhar eden Allah'ın kulları. Bu anlayış, bu anlayışın getirdiği şerefle Rabbin huzurunda kemerbeste-i ubudiyet içinde el pençe divan duran Allah'ın kulları. İttakullâhe ve ati'ûh. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'tan çok korkun. Ona karşı çok saygılı olun. Cürmünüz kadar, rahmeti kadar, küçüklüğünüz kadar, büyüklüğü kadar, İhtiyacınız kadar, nimetleri kadar, dünyanız kadar, cenneti kadar Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dürüst yaşamakla, ok gibi olmakla, zira ancak hedefine varanlar ok gibi düz olanlardır. Eğrilerin matluba, maksuda vasıl olmaları mümkün değildir. Ve yine Allah ihsanla emrediyor. Kendisini görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi o sizi görüyor. Her halinize nigehban ve aşina bulunuyor ya. Ve yine en şumullü manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle. Şu sevdiğiniz, saydığınız, bağlandığınız, İslam'ın ufkunuzda şehbalaşması istikametinde servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp baş kaldırmanın, serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Dişan ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor, yasaklıyor, böylece size nasihat ediyor, hayırhahlıkta bulunuyor. Ta kendinize gelesiniz, kendinizi bulasınız, nefis irfanına eresiniz, hak marifetine yükselme yolunu bulasınız, emn-ü eman içinde cennete dahil olasınız. Akimi salah. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ Ayyâ'l-Fâh, ayyâ'l-Fâh, ayyâ'l-Fâh, ayyâ'l-Fâh, ayyâ'l-Fâh. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين